Hölgyeim és uraim, egy olyan színház képzeletbeli falai közé kalauzolom önöket, amelyet Kern András humorpaneljaiból tákoltak össze a műsor tervező szerkesztői, és amely építmény pontosan megfelel a magyar humor, s egyszer s mind a magyar építőipar jól ismert szabványainak is. Elmondhatom, hogy eme színházépület fundamentumaira a Karinthy Frigyes-féle alapozása a legjellemzőbb, az épület belsőt pedig a Szépernő-féle térkiképzés határozza meg. A külföldi licencek közül a Kern kabaréban fölhasználták a Közép-Európában divatos Jaroszláv Hasek-féle nyilászáró szerkezeteket, de fellelhető a Joseph Heller-féle statika elmélet, az úgynevezett Salinger-féle külső díszítés és a Mrozsek-féle burkolás is. Na most ennek a Kern kabarénak az a különlegessége, hogy nem gótikus, nem barokk, nem klasszicista, nem szecessziós, nem konstruktivista, hanem egyszerűen csak exhibicionista. Ebben a színházban az idők során minden kernesítve lett. Kern az igazgató, Kern a főrendező, Kern a gazdasági vezető, Kern a portás, a jegyszedőnő, az öltöztető, az ügyelő, a súgó. Kernből áll a teljes társulat, sőt talán maga a közönség is Kern, hiszen nálánál jobban senki sem élvezi ezt a színházat. Hát igen, igen kérem, itt állok meghatottan e humor életmű homlokzata előtt, lenyűgözve a kisember nagyságától, és mivel ez az ő színháza, minden jót összehazudok róla. Hölgyeim és uraim, lépjenek bejebb velem, ha már itt vannak, mert sejtéseim szerint mindjárt kezdődik az előadás. Szabad a jegyeket? Igen, tessék. Tessék mutatni a jegyeket, hogy hova szól. Ja, igen, nekem bérletem van. Na, tessék, 6. sor 9. Pesti műsor, tetszik? Nem tudom, ki van a címlapon? Ki más lenne? A Kern. Az összes futó darabjai. Operaház, Verdi, Kernáni. Várszínház, a Kerneket lelövik, ugye? Madács színház, Csehov, 3 Kernje. Vix színház, képzelt riport egy amerikai Kernfesztiválról. Tália, Mester és Kernerita, kell? Köszönöm, kernék egyet. Na, látcsövet tetszik? Nem, azt nem kérek. Akkor tessék kimenni! De... Nekem is élnem kell valamiből. Én is Kern vagyok! Jó, akkor kérek szépen egyet. Na, tessék már leülni. Na, gyerünk, immár 124-szer kell hallgatnom ezt az 1973-ban készült kis viccét. Na, itt van már. Gyerünk, itt van. Kedves hallgatók, kedves közönség! Engem ért a megtiszteltetés, hogy az év első kabaré műsorát konferáljam, ami persze rögtön gondok hosszú sorát okozta a lelkemben. Először is nehéz a szilveszteri humordömping után viccesen megszólalni. Az évvégi nagy röhögtetésre igazán mindenki mindent bedobott, a hallgatók nagy része már leesett a székről. Mi maradt még nevetnivaló? Hosszan törtem a fejem például azon, hogy mihez kapcsolódjon a konferenc, mi legyen az aktualitása, mi legyen a humor tárgya. Farsang. Farsang van. 17 órai gondolkodás után erről egyetlen vicces mondat jutott eszembe, ezt rögtön el is mondom, ez nagyon jó. Megérkezett a farsangi fánk, de az emberek nem akarták lehordani a pincébe. Jó, mi? Hát ennyi. Aztán a másik gond, hogy nem nagyon tudok én konferálni. Nem is divat a konferálás. Más a divat. Hogy mi? A műsorvezetés. Mi lenne, gondoltam, ha műsorvezető lennék? Amolyan riporter, diszjoké, bemondó, beszélő ember. Mert az a divat. Mi lenne tehát, ha elmondanám benyomásaimat ezekről a műsorvezetőkről? Na, jó. Maradjunk ennél. Hétfő délután Petőfi Rádió 2-től 6-ig. Vezeti egy nagyon kedves bemondónő, és egy valamivel még kedvesebb riporter. Ilyen kívánságműsor, beírt levelekkel, elveszett kutyákkal, szóval ismeri. Először a bemondónő. Kedves hallgatóink, pici hallgatóink, ha lehet, ma a szokottnál is meghatóbb hangú kívánságműsorral jelentkezünk. Most, hogy február közepe van, alacsonyan szállnak a kutyák, közeledik a Mikulás, a karácsony, a gyerekek és az öregek ünnepe. Sajnos ma rendkívül sok kutya veszett el. Ha lehet, ma több kutya veszett el, mint eddigi 347 adásunk alatt összesen. Csak néhány nevet. Bralok Péter Budapest, bocsánat, Balog Péter Budapest, Lovács Kászló Zécs, bocsánat, Kovács László Pécs, Dallai Sera Vebrecen, Sallai Dera Verbe, Vallai Debra Szerecsen. Sabrai Decem, Berai Sali, Bera Becen. Bari Seraba Beceben, Cedeben. Bocsánat, ez most fordul szelem elő először. Nyunyikám, egy kicsit sokat hibázol. Igen, vedd át, pucikám, mert nagyon meg vagyok hatva. Valóban, szinte minden képzeletet felülmúló kutya mennyiség veszett el, úgyhogy ma a szeretet ünnepén, február 5-én, hétfőn, édes hallgatóim, csak kutyákkal, idősekkel és gyerekekkel fogunk foglalkozni. Elsőnek tehát Vallai Dera Sebreceni kis hallgatók levelét olvasnám. Tisztelt rádió úr! Esküszöm, én is elsírom magam. Másfél éves vagyok, és ma délelőtt séta közben elvesztettem nagymamámat. Nagymamám sötét szürke, középtermetű, játékos kedvű öregasszony. Balhalántékán kis ősz tincsel. Margit néni névre hallgat. Igen, Jámbor. Az igazság az, hogy nagyon megszerettük őt. Szinte az egész család. Nagy veszteség volna, ha eltűnne. Eddig a levél, pucikám. Igen, eddig a levél, aki megtalálja a nagymamát, adja le a házmesternél. És most az első zeneszám, ami idevág, az édes The Villains on the Street, gazemberek az utcán együttes. Oh, Mammy Downstairs Push, lögd le nagyanyád a lépcsőn. Ja, és aztán van egy isten, ez kicsit régi, de biztosan emlékeznek rá, amikor először szállt le ember a holdra. Na, szóval, televízió. Kedves nézőink, kapcsolótermünk közvetlen összekötetésben van a Houstoni űrközponttal, ahonnan figyelhetjük a hős fiatal embereket. De ez nekünk semmi. Meghívtuk stúdiónkba dr. Pallai Tamás doktort, az Országos Csillagvizsgáló Intézet háromcsillagos kandidátusát. Hogy minél több marhaságot beszéljünk az eseményekről, addig is, amíg a kép meg nem érkezi. Körülbelül 2,5 perc múlva érnek holdat az űrhajósok, addig nyugodtan beszélgethetünk. Ne zavarjuk, dr. Pallai tanár ura, ne zavarjuk. Igen, addig elmondanám, hogy páratlan, váratlan, záratlan. A képen most engem látni. Sajnos nem tudok angolul, de azt hiszem, hogy jól vannak. Kedves tanár úr, amíg a holdra szállás megtörténik, elmondaná valami teljesen érdektelen dolgot? Igen, igen, itt a táblán, lerajzolnám itt a táblán, you can back him, you have time for it. Igen, valami zűr van. Úgy hallom, a kép már itt van, de nem kell beadni, nem kell. Inkább a táblát, az sokkal érdekesebb. Amíg az űrhajósok leszállnak, talán lerajzolnám anyámat. You cannot read it. You just stand for again, blah, damn, heavy, long. Igen, közben leszálltak a holdra. Nem érdekes, hagyjuk a tanár urat. Tessék ott mutatni. Lerajzolnám anyámat. Na most nagyon nehéz így. Itt anyámnak itten az orra úgy bemegy valahogy. Tessék nyugodtan dolgozni. A holdra szállásról szóló filmösszeállítás pedig jövő szerdán sugározzuk, ami már a Könyökünkön jön ki című műsorunkban. És az állandó öröm. Körkapcsolás május 1-én. Fantasztikus, gyönyörű a színes kavalkád. Innen, ahogy nézem, föntről lefelé, innen a tetejéről, ennek a háznak a lefelé, a tetejéről, amelyiken itten állunk. Rendkívüli élmény innét nézni, ahogy süti a nap. A nap süti innét föntről lefelé a dolgokat, amint itt mennek el alattunk. Gyönyörű, színes a látvány kavalkádja. Emberek itten jönnek, mennek. Süt a nap, esik az eső, a hó, a nyár, minden innen, itten. Lefelé, ahogy nézek. Most vonul el előttünk az Egyesült Gyógyszergyár csapata, élén egy nagy kúppal. Igen. Igen, már is jönnek a ruhagyár dolgozói nadrág nélkül. Gyönyörű, nem tudok mit mondani. Nem tudok. Kicsit laza sorrendben jönnek a fővárosi tanács dolgozói, adminisztrátorok, megbeszélő emberek. Gyönyörű innen nézni föntről, lentről, jobbról, balról, hol madarak suhognak, szállnak fönn a téren át. És kedves hallgatóim, mielőtt bármi történne, valami érdekesség itten, átkapcsolunk a Rottenbiller utcában. Visszatérve a Petőfire délután, mert ez a legjobb tárháza a műsorvezetőknek, megfigyeltem, hogy vannak olyan műsorok, amelyek szinte kizárólag a bennfentesekhez szólnak. Úgy értem, hogy az olyanokhoz, akik állandóan hallgatják, mert aki nem hallotta az előző 150 adást, az nem ért belőle egy árva szót sem. Én például egyszer belehallgattam a Csúcsforgalomba, és a következőt hallottam. Itt vagyunk a szokott helyen, mint rendesen. Amint megbeszéltük. Lehet jönni. Nagy tömeg, mindenkit várunk. Jó idő van, zuhog az eső. Itt állok a réten, a kereszteződésben. Mit kellett volna tenni? Bevenni előbb, és aztán húzatni kifele. Igen, azt hiszem 2 pont. Gratulálunk. Zsűri, igen, nyert. Összesen 17. Weiser Antal, hol tévesztett? Elsőbség adás kötelező helyett neki ment. Gratulálunk. Akkor azt a zenét, amit annak idején. Igen, ó, memi, nyeremények a rendőrségen átvehetők. Másik listát olvasom, tessék írni. Zsiguli 44-50, Fiat Coupé 123-10, Ford Capri 471-18, én otthon 694-731. Jelszó levélben. Elégedettek? Igen, igen. Kérdés van? Nincs. Amit a múltkori adásban, arra a nyertes válasz hátulról. Dr. Lász Györgyné, Vecsés, Lépték utca 17. Elküldtük, sallergyújtó dobozban. Gratulálunk. Rendőrelvtárs? Jól vagyok. Amit az előbb, arra mit? Jobb lenne, ha mindenki bevenné a sávot. Gyermekek, naponta 2-szer étkezés után. Ható a megbeszélt helyen. Igen, amiről oly sok szó esett. Elnézést, beakadtam a mikrofon zsinórba. Gratulálunk, visszakapcsolunk. A stúdióban pedig ott áll az új típus, a könnyed, lehengerlő, biztonságos, agresszív riporter. Sietni kell, a híreknek írtó pontosan kell kezdődni 2:30, de mit csináljunk? Vetélkedő nélkül egy 2-től 6-ig fabatkát sem ér. Segít az agresszív riporter. Na, most pedig még 1,5 perc van a hírekig, addig játszani fogunk. 4 jelentkezőt kérek, nagyon kell sietni, igen, sok a jelentkező. Na, hogy is, na, mondjuk a 4 legrondább jelentkezőt. Igen, bocsánatot kérek, ott a nagyorú, hátul a kövér, igen, tessék jönni bátran, tessék mondjuk a neveket. Elnézést gyorsan, és néhány szót, igen, dr. Purger Antalné, igen, hány éves? Ja, öreg, igen, bocsánat, mindegy. Nem kell, ki korán kell, aranyat lel, mondja a fáma. Igen, a nevedet mond. Gellért Pisti, igen, hol dolgozol mondjuk? Ja, sehol Pisti, igen, 4 éves. Igen, elnézést, tessék vigyázni, ne tessék elesni. Ajaj, emeljük fel a nénit, emberek. Na jó van. Nem baj, nincs már idő a bemutatkozásra, szóval egy vénasszony van itt, meg egy nagy kövér bácsi. Na, kedves játékosok, mondom a szabályokat, hatalmas lövést hallunk, itt fölállunk sorban, és mindenki elkezdi simogatni a mellett álló hasát, és ütögetni a fejét. Ne tessék már elesni, mondtam már! Ajaj, a néninek leesett az orra. Na, bocsánat, nem baj, tessék, talán még a hírekig van idő. Nem, igen, na, és a második borzalmas nagy lövésig ezt nyomjuk, ezt a simogatást, értve? Második lövésre mindenki a tőle balra állónak ad egy rendkívül nagy pofon. Legbal szélső a jobb szélsőnek, és vissza. Aki előbb elájul, az nyer. Mit az meglepetés? Nagyon kell sietni. Halló, lövés! Gratulálok, a néni egyből elájult. Kérem a nevet. Ja, bocsánat, jutalmul elhagyhatja a stúdiót, és kin kap még 2 pofont, hogy magához térjem. Jöhet a hírek! Kérem, én nem akarom befolyásolni önöket, de én nem tudom, hanyatszor nézem, hallgatom végig ezt a műsort, az állandó ismétlések, állítólag még ibus csoportokat is kell, hogy hozzak ide, meg jön valami albán delegáció, azok állítólag nagyon vevők erre a Kernféle humorra, úgyhogy ha megengedik, halkan kisompolygok a nézőtérről, körülnézek máshol is. Hát kérem, aki akar, velem tarthat, nem mulasztanak semmit, hiszen, mint mondtam, ebben az épületben bárhova lépünk, egy Kernbe ütközünk. Na most, ha itt átlépünk ezen a vasajtón, igen, akkor az öltöző folyosón vagyunk. Hát épp itt közeledik egy öltöztető szabó, azt hiszem, öltöztető szabó, megengedi, megkérdezem. Bocsánat, bácsika, hol öltözik a Kern András? Ó, Kern úr, mindenütt, akárhova nézünk, itt Kern úr van. Igen, és maga szeret mellette dolgozni? Nekem mindegy, kérem, én már annyi kriplire adtam rá a jelmezét, hogy egyen több vagy kevesebb. De a Kern úrral azért elég sokan macera, megmondom. Igen, ugye, igen, miért? Ha fölhozzák a műhelyből a ruhát, ne adj Isten, hogy jó legyen rá. Olyan görbék a lábai, hogy nem lehet egy nadrágot szabni rá. És az a hanyag tartás, urak, megmondom, mert most az a divat. A vállai keskenyek, a hasát kidugja, mindig azt találja ki a Kern úr, hogy olyan ruha kell neki, ami nem áll jó rajta, pedig már a saját bőre is lóg. No, kérem, a fülibe húz mindig egy svájci sapkát, főtesz egy drótkeretes szemüveget, az kész a humor, mi? De azért nagyon szeretem, igen, az urakot, igen, mind. Csak a Kern úr, na, úgy, szóval ő nehéz eset. Lám a mesebeli szabó, aki szeretné fölöltöztetni a dolgokat, de hát a dolgok akár csak a Kern kabaréban, ezek a Kern dolgok végül is úgy néznek ki, ahogy. Bármilyen jelmezben jelenik is meg, nem tud más lenni, mint nevetséges, ez pedig attól az egyszerű titoktól van. Nem tetszik meghallgatni a következő számot? Jöjjön, beviszem a színpadra. Igen, tessék, igen. Hát akkor tessék, a fejre vigyázz, ugye mondtam. Igen, hát bocsánat, hölgyeim és uraim, hát akkor majd később ezt a titok dolgot folytatom. Ez most milyen szám megy itten? Ez egy... Halló, belváros! Tessék, ingatlan! Jó napot kívánok, Weiner elvtársat keresem. Weiner elvtárs ebéddel is szabadságon van, és a másik vonalon beszél. Kösi, egyszerre? Ez szabadon választott. Amelyiket tetszik akarni. Lényeg, hogy nem tud a telefonhoz jönni. Tessék később megpróbálni. Egy fülkében állok, és 23-szor próbálom. Megvárom. Városból tetszik beszélni? Abszolút, a belvárosból. Tessék maradni a vonalban. Igen. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a leszedhető ajtajú, hogy megérkezett-e már. Kitől tetszik érdeklődni? Nem Vasedény! Nem, én Weiner elvtársa várok. Betetszett itten jönni a vonalba. Jó, bocsánat! Itt a belvárosi központ. Vonalvizsgálat. Géza! Te vagy Géza! Halló, kicsi bubó, a te hangodat hallottam? Milyen bubó? Géza, fürdőkádból beszélek, hol vagy? Bocsánat, én Weiner elvtársra várom. Megérke, hívjál még egyszer, valaki van a vonalban! Nehogy hívlak, reggel óta nem tudtalak megkapni! Bubókám, kicsim nem volt lecsó. Mi legyen, vendégek jönnek! Ér, kit várunk? Én Weiner elvtársak. Nem tudom. Te dögölj meg! Bubókám, én dögöljek meg? Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem Vasedény! Nem, tegye le! Jó, bocsánat! Géza, hol vagy? Az MK aluljáróban. Van már esti hírlap? Kus! Belváros vonalvizsgálat. Jól hallják egymást? Isten ilyen, mind a hatam! A bubókám, valaki beleugat az életünkbe. Központ nem tud valamit csinálni? Nem, én sem magukat akartam hívni. Na, próbáljanak meg most már egyszerre beszélni. Halloit Interközpont. Ki kérte Raval Pindit? Nem kértem senkit. Kolléganő, mit kértél? Antineuralgikát. Senki se akar Raval Pindibe telefonálni? Albert falvára, ha lehet! Tegyenek már valamit, már 8-an vagyunk a fürdőkádban! Egérke, hívjalak még egyszer! Tegyen már le abba a rohadt kádba, egérke, vagy odaküldök két macskát! Jó estét, gyerekek! Ma este a torkos macskáról mesélek. Bocsánat, nem lehetne a meseszolgálatot mellőzni? Én még mindig Weiner elvtársra várok. Nem tudom kapcsolni, automatikus. Tegnap egész este az árhivatalban szólt a meseszolgálat. Géza, ne politizálj! És egyszer, kedves gyerekek, a macska megleste a kisegeret a fürdőkádban. Pofozza már le valaki ezt a mesemondót! Sajnos, ha elbontom, az Interközpont szól megint. 20 o'clock, 15 minutes, 20 o'clock, 15 minutes, 3 second minutes. Ki kérte a New York-i pontos időt? Talán az Ipper Pál. Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép. Melyik? A kivehető ajtó? Az igen, hogy megérkezette már! Takarodj a francba a Turmixoddal együtt! Nem vasedény? Nem. Weiner lakás. Weiner elvtárs, az ingatlantól magára várok egy órája. Nem. Dr. Weiner vagyok. Itthon ülök. Gyerekek, orvos van a vonalban, nincs valaki rosszul? Géza, kiukadt a fürdőkád! Na mondtam, tessék, hol? A lefolyónál! Hello, Weiner. Na, az orvos vagy az ingatlanos? Weiner Tibor hegedű estét közvetítjük a Zene Akadémián. Mi ez, koncert van? Csak a megváltozott számok helyett a Kossuth adó megy. Én Weiner elvtársra várok. Mihez képest? A vasedényhez képest. Vasedény? Érdeklődni szeretnék, hogy az NDK Turmix gép. Rohagy már le a kivehető ajtóddal együtt. Gyere be, vedd meg az egész üzletet. Jöttek norvég teflonok. Baromi rondák. Takarodj ki a vonalból. Mi ez az állat? Állatforgalmi, tessék. Kőgés, Allen, Foggy Ford, Kodarítod vagy Mixtura Faktora Alice-t ajánlunk. Magas Lázellén, Priznicát vagy Amidazofent. Na tessék, még egy bubó! Ja, most már ne telefonbegyárkodjanak, mert ráfáznak. Géza, te ne avatkozz bele! Egérkel, maga csak áztassa inkább. Na! Most értegetik a nejem, elvágom a zsinort. Géza, védjél meg! Védjen a nőtanács! Szégyed magad, te perna hajde! Na látja, ezt már én is akartam mondani! Vasedény vagyok, megjött a Turmix, érdekel valakit? Anyádat! Halló? Weiner elvtárs értekezleten van, de kérdezheti, hogy milyen számon tudja önt esetleg visszahívni. Engem semmi az egész, bármilyenen. Érdekes színházépület, amit hallani tetszettek ebben a kabaréban, az öltöztető is kern, sőt, előbb még jegyszedő is kern volt. Egyébként mit is csinál a jegyszedő? Gondoljunk csak bele. Elolvassa a jegyen lévő hely számait és elvezet oda, ahova elolvasva a jegyen lévő hely számait magamtól is eltalálnék. Nos, ez a módszer kern humorának egyik legjellemzőbb sajátossága. Megmutatja azt a helyet, ahová talán magunktól is eltalálnánk. Hogy ezt azért tenné, mert hülyének néz bennünket? Nem, ez alaptalan feltételezés lenne, hölgyeim és uraim. Ő azért vezet oda, ahová magunktól is eltalálnánk, mert mi elhisszük neki, hogy ha nem vezetne el, akkor mi balgák, bármennyire is elolvastuk a helyünk számát, képesek lennénk még felülni, mondjuk a csillárra. És hogy mitől hisszük el neki, hát ez az egy különleges titok. Az a titok abban áll... Kern Andrást kérem, Kern Andrást kérem, a színpadra bemondom az életem számhoz, Kern azonnal, Kern. Igen, hát amint hallják, hölgyeim és uraim, itt állok a Kern kabaré kulisszáim mögött, itt az ügyelő mellett. Ön az ügyelő, ugyebár? Igen, igen, tessék. Hát én az ügyelő vagyok, ügyelek. Ami abból áll, hogy itt egymás után hívom a számokat a színpadra. Marha érdekes foglalkozás. Nem történik semmi. És maga, mint ügyelő, szeretné, hogyha történne valami? Hát épp az az, hogy szeretném, ha történne valami, de pont mivel én vagyok az ügyelő, vigyáznom kell, hogy ne történjen semmi. De tessék hallgatni a szám. Hallgassam a szám. Ez milyen szám lesz most? Van, mi lenne, ha szám. Az mit jelent, hogy mi lenne, ha szám? Mi lenne, ha a bemondók egyszer a saját életüket kommentálnák. Ez érdekes, és ki írta ezt a számot? Ki? A Kern. Meg maga. Én? Te. Hát ki? A Verebes meg a Kern. Szóval te meg én. Belföldi híreim. Kedves feleségem és feleségem nővérének meghívására szerda délelőtt nem hivatalos rokoni látogatásra Budapestre érkezett özvegy Csanaki Béláné, a velem egyháztartásban élő hitvesem szülője, az én kedves anyósom. A nyíregyházi személyvonat 9:30 előtt gördült be a keleti pályaudvarra, ahol több ezer fővárosi dolgozó borzadt el, özvegy Csanakinél látták. Anyósom már pályaudvari beszédében utalt rá, hogy fontos állomásnak tekinti a keleti pályaudvart, valamint jelen látogatását feleségemmel való összefogásuk megszilárdításában, idegölő tevékenységük összehangolása érdekében. Szálláshelyünkre hajtva én emelkedtem szólásra, és méltattam az előttem szóló rémtetteit. Hangsúlyoztam, hogy amíg a jelenlegi helyzet fönnáll, fokozni kívánom tekintélyem, amely csupán a Peterdi utca 32, második emelet 4 tartós békéjét szolgálja. Az ezt követő eszmecsere után, mint azt az MTI jelenti, a magasrangú vendég állapota válságos. Új létesítmény. Tegnap délután ünnepélyes keretek között került sor lakásom ajtaja előtt a hétvégi szemét átadására. A liftajtót Barnus Pála a HKI által megbízott házfelügyelő nyitotta meg, és méltatta az emelet lakóinak szeméttermelését. A múlt példái azt bizonyították, mondotta expozéjában a házmester, hogy a hulladékszállítást fékezte a felvonó rendszertelen üzemeltetése. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a lakók óriási volumenű zabálásából eredő, mértéktelen szemétmennyisége. A tehermentesítés érdekében Barnus elvtárs rámutatott az agyontömött kukára, és felszólította a lakosságot, hogy célszerű lenne, ha békében hagynák őt. Valamint kidolgoznánk a magasabb szintről való alacsonyabb, a földszintre való önköltséges lehordást. Miután lehordtuk a szemetet és egymást, áttértünk édesanyáink részletes ismertetésére. Kultúra. Ivó cimboráim idült csoportja május 7-e és 14-e között barátsági és kulturális napokat rendez a sarki talpon álló helységeiben. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye Krasznói Kálmán szénlehordó ária és dalestje lesz a Söntésben. Május 8-án egyszerre két borvirág is nyílik a művész vendégek orrán. 14-én a záróra után nem író, nem olvasó találkozót tartanak a raktárban forintos alapon. Sportfogadás. A Lotto 32. játékos hetén 5 találatos szelvényem nem volt. 4 találata is, másik vadidegen 46 fogadónak volt. 3 találata olyan 517-nek van, aki szintén nem én vagyok. A 169.884 darab 2 találatos szelvényre egyenként 21 forintot fizetnek, de nem nekem. Elnézést, e pillanatban kaptam a hírt az MTI-től, amelyben emlékeztetnek rá, hogy egyáltalán nem is lottóztam. Tehát jól értesült körök szerint diplomáciai életem megélénkül a Kinizsi utcai zálogház becsüsei közt. Végül az időjárásról. Várható időjárás az előszobánkban holnap estig. Túlnyomóan ködös, a fürdőszoba felől kiáramló párás idő. A különböző hőmérsékletű Lichthof áramlatok sorát a fölöttünk lakó benyákék csőrepedése szakította meg. Átmenetileg növekvő botrány, egy-két helyen beázás várható. Legmagasabb nappali hőmérséklet a Credence-nél 25-27, az ajtónál, ahol húz be az a rohadt hideg, 13-15 fok között. Amíg önök hallgatták az előző számot, magam részéről föllátogattam az igazgatói irodába, ahol megkérdezem és szóra bírom Kern András igazgatót. Hát mi is foglalkoztatja önt, mint a Kern Kabaré Színház intézmény vezetőjét? Igen, értem a kérdést. Ugye ez egy nagy színház, hatalmas társulat, ugye pontosan nem is tudom megmondani, hány színészem van, de biztos van vagy egy. Viszont azon belül rendkívül jó a hangulat, itt szeretjük egymást, megértőek vagyunk egymás iránt. Itt alszunk, főzünk, és hogyha ide beszoknak az emberek, akkor kialakul a mi kis törzs közönségünk majd. Hallhatnánk valamit a jövő évi műsorról? Nem a műsorral van a baj elsősorban. Azt játsszuk, amin kézen fekvő, hanem a gazdasági kérdésekkel. Most ezt kell megoldanom, pontosabban, hogy a tagjaim között ne legyen bérfeszültség. Szeretném a fizetéseket rendezni, ez az első rendezésem egyébként jövőre. Úgyhogy minden kell azt a pénzt kapja, ami megközelítőleg irreális. Hát köszönöm az igazgató nyilatkozatát, és talán a kedves közönség emlékezetébe idéznék egy kritikát, amely a Kern Kabaré eddigi működését elemzi. Igazgató úr, tessék jönni, mert megérkezett az albán delegáció. Bocsánat, látja, egyetlen perc időm sincs színházzal foglalkozni. Állandóan reprezentálnom kell. Jön velem? Igen, igen, hogyne? Mutatok magának egy remek, mikes számot a színpadon. Somogyi nélkül, forrón, porcukorral tálaljuk. Húsz óra. Viharos szerelem. Angol-afgán Patagon film. Részletes műsorismertetésünk. 20:05. A főhős nő a szép Rozamunda fürdik. Gyerekek is nézhetik, mert csak szappanhabot lehet látni. 20:07-kor Rozamunda kimászik a kádból. Csak 18 éven felülieknek. 20:12 John a lány vőlegénye belép a fürdőszobába. Korhatár nélkül. 20:13-kor elcsúszik és beveri a fejét. Ekkor néhány durva mondat hagyja el ajkát csak 16 éven felüli nézőink számára. 20:17 John megfürdik, 18 éven felülieknek. 20:30 Rozamunda vőlegénye bevonul katonának. Az utolsó éjszakát együtt töltik, csak 18 éven felülieknek. 20:30 szuronyroham, közelharc, korhatár nélkül. 20:35 lovasroham. A száguldó lovak beletapossák Johnt a sárba, korhatár nélkül. 20:37 az egyik ló csődör. Csak 16 éven felüljek. 20:40-kor bombázás, égő házak, korhatár nélkül. 20:42-kor félmeztelen anya rohan ki a házból, 16 éven felülieknek ajánljuk. 20:50 katonák beszélgetnek, 18 éven felülieknek. 20:57 Rozamunda megcsalja vőlegényét. Szigorúan csak 18 éven felüliek számára. 20:59-kor a szerelmes párra zuhan a ház, korhatár nélkül. 21 óra után 1 perccel a romok alól kilátszik a lány gyönyörű combja, 14 éven aluliaknak nem ajánljuk. 21:05 a mentőosztag rátalál Rozamundára, korhatár nélkül. 21:07 az egyik katona a fal felé fordulva szükségét végzi. Csak 16 éven felüli néző. 21:10 Rozamunda meggyógyul és hálából odaadja magát az orvosnak. Csak 18 éven felülieknek. 21:12 ledobják az atombombát, korhatár nélkül. 21:13 a föld felrobban, korhatár nélkül. 21:17 Rozamunda árnyék lesz a falon, korhatár nélkül. 21:20 az orvosból nem marad más, csak egy kis kupac hamu, korhatár nélkül. 21:30 egy távoli bolygón majmok figyelik a világ pusztulását, korhatár nélkül. 21:31 az egyik majomról kiderül, hogy hím 14 éven felülieknek. 21:35 a hím majom azt mondja a nősténynek, na anyukám, most mindent kezdhetünk előről. Szigorúan csak 18 éven felülieknek. A amennyire lehet, megpróbálom a Kern kabarét valamennyi oldaláról megmutatni önöknek. Alaposságot, méreható vizsgálódást a TV Színházi Album című műsorából loptam, de az elemző kutakodás során mintául szolgált a Színész Múzeum sorozat épp úgy, mint a Rádió Színházi magazinja. Talán érdemes lenne megkérdezni a közönség közül is valakit, mondjuk találomra itt a szünetben odalépek valakihez, szabad a kedves nevét. Andrew Kern vagyok, Kaliforniából. Minden nyáron hazalátogatok. Yeah. Igen, és mindig eljön ide a Kern kabaréba? Nagyon szeretem a Kern Andriskát. Tudja, nekünk ott Santa Barbara, ez a nyugaton nem sok alkalmunk van a szórakozásra. TV-ben összesen 15-16 csatornát lehet fogni, és hát mit láthatunk egész évben? A Jack Lemmont, Woody Allen-t és Danny Kaye-t, meg a több ilyen komikus. Nekem személy szerint nagy felüdülés, ha évente legalább egyszer megnézhetem itthon a kis Kent. Szeretem a művészetét. Ha már találomra önhöz léptem, megmondaná, hogy miért szereti? Mert egy édes pofa. Én mindig olyan jókat mond, ezért a Laci, Kabos Lacit is szeretem, meg azt a nagy darab emberüket, a Zsiek, Hofus. Hofi. Az. Szóval rendkívül jó pofák ők is, de azért az Andiska, ki mit tud bóla. Ön Kaliforniában él és látta annak idején, aki mit tudott? Direkt mindig hazautaztam megnézni, hogy emlékezhessek rá. Hát köszönöm a beszélgetést és további jó szórakozást. Viszont, és még annyit, hogy máskor is mindig eljövünk a világ minden tájáról, és azt is lehetne, hogy a kis Kern kijöjjön hozzánk Amerikába, kinélő magyarokhoz egy jót viccelni. Kaliforniában ott nagy karriert csinálhatna. Mennék is! Hát ahogy Kent ismerem, talán még erre is sor kerül egyszer. Hát hallhatták, hölgyeim és uraim, itthon és külföldön, osztatlan elismerésben van része a Kern kabarénak. Talán az egyetlen magyar színház, amely exportképes. Körülbelül annyira, mint a hazai iparcikkeink. Hogy miben rejlik keresettsége, arra talán egyetlen kulcsmondatát idézném az előbbi megkérdezettnek, a nagy titkot, a... Sajnos vége a szünetnek, és így nem marad idő a megfejtésre. Talán menjünk be, és élvezzük tovább a műsort. Álom ez, vagy valóság? Tény, hogy a taxi a legszebb dolog a világon. Júliusban, eszelős hőségben, délután 3-kor, vadállati forgalomban, a szénatéren pedig egyenesen Isten áldása. És még szórakoztató is. Bár lépésben haladunk, tűz a nap, ideges vagyok, mert legkésőbb 3:30-ra a Mester utcában kell lennem. A sofőr arca rezzenéstelen, nem siet. Mégiscsak felderül a szívem, amint a kocsiba épített URH rendszer vartyogó hangon egyszer csak megszólal. Négyes, végzek a keletinél, 1 perc múlva. Keresek Vöröskő utca, Istenhegyi út környékén. Lajos vagyok, délinél, 26-os, szabad. Lajoskám, Vöröskő 27 és Sellei. Vöröskő 27, Sellei, elindult. Központ, itt vagyok a keletinél, 55-ös, hova rakjam? 55-ös, várj egy kicsit, lesz temetői. Hát eském, Vétkei út 18. Gyerekek, itt vagyok Rákoszfalva, Vétkei 18. Ilyen szám nincs is. Edeztem a portást, azt mondja, nem tud róla. Ez valami gyár, vagy mi az itten? Hát eském, Vétkei út 18, baloldali nem főbejárat. Valami osztályos orvos ez, 60-as mellék a házin, hív föl, vagy keresd elő dr. Pallai. Igen, de nem látok, tök sötét van, itt éjjel van. Lujá, ha jössz vissza a reptérről, hozd el a pirított májamat a palaszból, jó? Le van adva a portán, tudod, ha? Gyerekek, a franca mellékbejáratba! Itt állok éjjel 2-kor, most menjek telefonálgatni! Égyes a keletinél, hova rakjam? A Dob utcából lesz előrendelésem temetéshez, csak még nem tudom hánykor. Keresek Zápor utca környékén kocsit. 18-as vagyok, Flórián térnél. Zápor 77B, polgár Andrea. Zápor 70... Gyerekek, ne dumáljunk egyszerre, mert beterjedünk. Polgár Bár Andrea, ismerem, TV-riporter. Fiú, 118-as vagyok, tízesként kiállnék. Az esküvőmre megyek egy a 20 perc. Csók a 118-asnak. Csak a csajnak meg nem mondd, hogy valam vagy, mert elmegy a kedve az egésztől. Tízes, nincs meg az a kurva temetői fuvar! Finoman lányok, itt utasok is vannak. Gyerekek, én föladom. Rákos falva vagyok. A békeink közben lerombolták ezt a gyárat, a kórházat, én nem tudom mi volt ez. Dr. Pallai két hónapja meghalt. Itt állok a hóba, reggel 4 óra van, mi legyen? Igen, tízes, figyeljetek. Rákosfalva nem vállal, én is arra felé voltam egy órája. Égi támadás van, hozzátok ki a hetest valahogy. Na mit csináljam, nekem ezt a címet mondták? Központ vagyok, nekem itt nincs senki, akit a vonalig el tudok küldeni. Na gyerekek, itt szürémáznak! Ha most dögöljek meg itt, amíg nem jön ez a Pallai! Friss szalontüdő van a vígmatrózban, akit érdekel. Gyerekek, a kanadai csapatok megszállták a Vörösmarty teret, a Lánchíd felszabadult, vonulnak vissza a brazilok. Tud valaki albán tornacipőt valahol? 118-as vagyok megint, muszáj elmennem egy pár percre, a feleségem már szül. Csók az asszonynak 118, csak aztán fiú legyen és ne Béla! Négyes végzett a keletinél 1975 tavaszán. Itt állok 6. éve. Mi lesz az a rohadt temetőjárattal? Nem döbörtek még meg a kuncsatok? Merics, Péterkém, még nem szóltak vissza. Béla, hol vagy? El kellett mennem, fiúk, ne haragudjatok. A fiamat ma vittem be az óvodába. Itt vagyok, Kőbányai út. Hova menjek? Darvas Iván térnél keresek kocsit. Van valaki? Itt vagyok az egykori gerlétszálló helyén, a stadion előtt, jó? 98, jó? 98-as Darvas Iván tér 7. Helikopter végállomás Kovásznai. Ne dumáljál, 98-askán, mert nem értek egy szót sem. Darvasi! Fiúk, 118-as vagyok, a gyereket nem vették fel az egyetemre. A feleségem épp a Holdon üdül ibusszal. Ki kell álljak egy percre, mindjárt jövök. Igen, 118, nehogy taxis legyen a gyerek. Ne hülyést egyetek, fiúk! Csó, 24-es az egynek. Felrobbantották a nyugati pályaudvart, és úgy néz ki, hogy a Gellért-hegyet átrakják a Városligetbe. Ezt ti miért nem mondjátok az emberek előre, hogy ne geringelik mindenki, mint egy fél hülye? Albert Florian úton van valaki? A mindegy. Én nem találom ezt a rákos falva ügyet, gyerekek. Leteletettem. Kis házamban a Vétkei úton, a 18-nál építettem a mellékbejárat helyén, az Ajib kútra néző, egy szoba hallos fürdőszobás zsigulimban. Feleség, gyerekek! 3 diófa, itt napozunk, néha ultizunk. Emléktábla, Dr. Pallai itt várta egykor a 43-as volán taxi. Gyönyörű idő van! Nem jöttek ki? Taxi van! Most, hogy bejártam ennek a Kern kabarénak valamennyi szegletét, végezetül itt ülök az igazi Kern Andrással szemben, a művésszel, az emberrel, és a humor miben létét próbálom taglalni, hogy végül is min áll, vagy bukik a titok, annak a... Na! Hát még mondani akarta, a titokról akartam... Kern kabaré. Szerkesztette Marton Frigyes, Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. A műsor szóvivője Verebes István volt. A felvételt Galambosi Endre és Kornides Tamás készítette. A szerkesztő... most kabaré tréfáik között válogattunk, és választottunk ki kettőt. Az első címe a jó három szereplője van. Nevei Mária, Feleki Kanél, Szegenő. Szóval te, mint a feleségem, te nekem őszintén, szükségünk van-e törpe papagájra, vagy nincs szükségünk? Kérlek! Netán az volna véleményed, hogy nekünk törpe papagájra szükségünk van. Mondd meg, hány törpe papagájra van nekünk szükségünk? Hát gondolom. Egy pillanat. Egy papagáj elég? Hát szerintem tökéletesen elég. Na látod, nekünk ugyanis három volt. Igen, csak volt, szívecském, csak volt, mert eladtam őket, mind a háromat, igen? Hát ami igaz, az igaz, eladtad őket. Na látod, jött egy ószeres, eladtam őket, a szívem szakadt meg, de eladtam őket, pedig egész nap beszélt mind a három. Beszélt? Volt egy remek bejárónőd, felmondtál neki, azt mondtad, hogy egész nap beszél. Hol itt a logika? Nem vitatkozom veled, fiacskám. Ebben a házban az történik, amit te akarsz. Hány óra van? 3:43. Jaj, már 3:43. Így van ez, szívecském, múlik az idő. Hányszor mondtam, fiam, hogy ne dobolj a késsel. Ja, tudom, tudom. Nyomort hoz a házba. Igen, ha valaki késsel dobol az asztalon, az igenis nyomort hoz a házba, ez fix. Hogy fix? Úgyhogy ezt mindenki tudja. Bajoskám, te tudtad? Hát én speciál nem tudtam. Na látod, ő speciál nem tudta. Mindenki tudja ezeket a babonákat, azt hiszed? De ez nem babona, fiacskám, ez tény, mint hogy az is nyomort hoz a ház, hogyha valaki hazahozza az elhasznált villamosjegyét. Szóval szerinted, ha Rócsit hazavinni az elhasznált villamosjegyét, másnap már jönnének hozzá a végre. Ne viccelj, fiam! Nem viccelj, de hagyd már abba ezeket a buta babonákat. Ez nem babona. Miért szerinted az se jelent bajt, hogyha elmegy előtted egy fekete macska? Hát ugye, ez mindig a macskától függ. Hogy a macskától? Nézd, csinos a macska. Nagy baj, nem lehet. Igazán jó. Én nem vitatkozom veled, szívecském. Ebben a házban mindig az történik, amit te akarsz. Hány óra van? 3:43 múlt 3 perce. Jó. Rögtön jövök, szívem, hozom a fekete. Jó, drágám. Hát kérlek, én oda vagyok a csodálkozástól. Miért? Nem ismerek rá Ilonára. Hogy nem ismersz rá? Hát, hogy ilyen szelíd, ilyen engedelmes. Azelőtt nem ilyen volt. Szóval azt akarod mondani, hogy a kedves testvéred azelőtt uralkodott rajtam. Igen, illetve... Mondj nyugodtan. Igenis, uralkodott rajtam. A pofámat nem mertem kinyitni, érted? Papucs voltam. Igen, illetve... Semmi illetve. Papucs voltam. A kedves hugod reggeltől estig ette az életemet. Érdekes, hogy így megváltozott. Ő változott meg, én változtam meg. Hogy? Úgyhogy okos lettem. Bármilyen hihetetlenül hangzik, én okos lettem. Hogy értsem ezt? Ide figyelj. Ez az asszony olyan babonás, hogy ez direkt szégyen. Minden hét elmegy a jósnőhez. Ez 20 forint hetenként. És hisz benne. Hiába mondom neki, hogy ez butaság, babona szégyen. Ő szentül hisz abban, amit egy ilyen buta, műveletlen, szélhámos jósnő mond neki. Érdekes, ezt nem is tudtam. Hát vett tudomásul. Ma! 1959-ben babonás, érted? Na de én most alaposan elláttam a baját. A jósnőnek? Nem, a kedves testvérednek. És pedig? Ide figyelj, a múltkor elmentem én is ahhoz a jósnőhöz, akihez ő jár. És jósoltattál magad? Nem, meg vagy veszve. Adtam a jósnőnek 100 forintot, és megbeszéltem vele, hogy ha feleségem legközelebb oda megy, azt jósolja meg neki, hogy én 2 hónap múlva meg fogok halni. Te? Igen, én. Hirtelen összefogok esni, és meghalok. És tényleg meg fogsz halni? Fog a fene, csak ezt jósoltattam Ilonkának. Hát mi ebbe az okosság? Ebbe, hát esküszöm, olyan naiv vagy, hogy nem lehet veled beszélni. Ide figyelj. Elsősorban én nem halok meg a kitűzött terminusra. Hanem mikor? Hogy Mikán meg vagy őre, hogy onnan tudom, hogy mikor fog meghalni. Igaz. Figyelj! Ilona látni fogja, hogy Jósi egy hazug csaló. Másodszorban 2 hónapig úgy élek, mint egy fejedelem. Ezt nem értem. Mit nem értesz ezen? Ez Ilonk egy hűséges, jó feleség, és nagyon jól tudja, hogy kell bánni egy férjel, aki szegény a sír szélén áll. Hát szóval mégis a sír szélén áll. Nem állok a sír szélén, hát csak a feleségem hiszi azt. Ja. Érted? Aha. Na jó. Hát ott, azelőtt, ha rágyújtottam egy cigarettára, Ilona rögtön rám kiáltott. Fiam, ne cigarettáz a szobába! Hát hol cigarettázok? Menjek a János Erégyre egy slukkot szívni? Hát igaz, nem érdekes. Mit? Nem érdekes, igaz? Mi nem érdekes? Menj a János Erégyre egy sluk mi? Nem érdekes, Lajoskám, nem érdekes. Van egy néhány doboz szardinyák, mondtam, néha-néha nyissunk ki, fiacskám, egy szardinát. Néha-néha, jó? Igen, néha-néha. Erre rám ki, hogy a szardina nem azért van, hogy megegyük. Hát hallottál már ilyet? Ő nyilván úgy gondolta, hogy azért vettem a szardinát, naponta megúsztassam őket a Margitit és a Lácit között. Ne röhög, ne zröhög! Azon kívül mondtam neki, hogy néha-néha. Adjon egy kis feketét neki. Néha-néha. Igen, néha-néha. A kávé nem való a te vérnyomásodnak. Miért? Mi van a vérnyomásodnak? Semmi. Hát, hogy a Ilona mondta, akkor a kávé biztos árt a vérnyomásodnak. Miért? A liba aprólék is árt a vérnyomásomnak? Ezt nem értem. Az egész világ tudja, hogy imádom a liba aprólékot. Hát én speciál nem tudtam. Te speciál nem tud. Mi az, hogy speciál? Már hogy én nem tudtam. Hogy te speciál nem, de én... beszélj magyarul, angyalkám, már vedd tudomásul. Mondtam Ilonának, fiam, vegyél néha-néha. Egyszer-egyszer. Mi az, hogy egyszer-egyszer? Már hogy egyszer-egyszer. Mondtam neki, hogy néha, nem mindegy, hogy néha-néha vagy egyszer-egyszer. Nekem speciál minden. Speciál neked miért? Szóval mondtam neki, egyszer-néha speciál, anyukám, vegyél egy kis liba aprólékot. Igen. Sok bajjal jár a pucolása, szóval sose volt. Pedig remekét. Azt elhiszem. Jaj, rizsel. Ugyan ne beszél hülyeségeket, paradicsom mártásom. Hozzá remek krumpli. Rizsel jobb. Hogy mondhatsz ilyeket? Megfőzze puháron, mellét állva a zöldség, a paradicsom mártás. Igen, jaj, rizsel jobb. Dögölj meg, jó van, jobb. Szóval, amióta Jósnővel beszéltem, minden héten van liba aprólék, minden másnap este fekete kávé, ja. Már megettünk 5 doboz szardiniát, sőt, dunctos is, és úgy cigarettázom a szobában, mint egy török pasom. Ne beszélj! Miért egy férfi, aki a sír szélén áll? Tudod, hogy ez alapjában véve aljas. Hát hogy ne tudnám, én csinálom. És gondolod, hogy Ilona hiszi, amit a Jósnő mond? Hiszi, csak ezt hiszi. Közben elvitt az orvoshoz, te olyan szívem van, kérlek, mint egy lónak. Olyan tüdőm van, mint egy lónak. Olyan agyam van... Mint egy lónak. Hogy érted ezt? Mondom, hogy egészséges. Igen, vagy. Én Lajoskám egészséges vagyok, igen. Szóval a Jósnő azt mondta neki, hogy én biztos meghalok, és ő a Jósnőnek hisz. És mikor jár le a terminus? 1959. április 25-én. Jaj. Mi van? Hát az ma van. Igen, sajnos ma van a halálom napja. Jaj, fogad őszinte részvény. Na ne hülyéskedj. A Jósnő szerint ma kell hirtelen összeesnem is meghalnom. Érted? És hány órakor? Pontban délután 3-kor. Hát akkor van még 20 perc. Sajnos már csak 20 percem van. És megszűnik a szardina, megszűnik a liba apróli, megszűnik a cigaretta. Itt a fekete szíved. Mi? Fekete ruha, gyászfátyó, talpig gyászba. Édesem, drágám, puszi. Fekete keretes zsebkendő, mi? Puszi. Ott fel van szerelve, óriás. Mi bajod van, fiam? Semmi bajom, fiam, mi bajom lehetne neked szíved? Menj a pontos idő. Ott az óra, anyukám. 3 óra lesz 10 perc múlva. Pontosan jár. Halál pontosan. Na, ne ugrass. Na, mi bajod van, édesem? Semmi. Semmi szíve. Hogy érzed magad, angyalkám? Jó. Miért? Azért sír, mert jól érzem magam. Jaj! Mi az? Jaj, megkaptál a szívedhez? Jaj! Ez a töltőtől hogy nyomja itt mindig a ruhában keresztül a mellemet? Hát a frászt kapja. Legyen nyomja. Jaj. Mondd, Ellen. Tessék. Milyen hitvesed voltam én neked? Hogy mi voltál nekem? Mondom, milyen hitvesed voltam én neked? Mi az, hogy hitvesed? Esküszöm, úgy beszélsz, mint Báron Kemény Zsigmond. Nagyon jó feleségem vagy, ám bár szerdán este az a rakott krumpli. Ne beszélj most a rakott krumpli. Igazad van, odaéget, ott tegye meg a fel. Elsősorban nem égett oda. Bácsom, az most nem fontos. Jaj! Mi az? Mi az? Jaj! Jaj, megfáztam, úgy látszik. Ellen. Szeretném megszorítani a jobbodat. A mi me? A jobbodat. A kezedet? Hát esküszöm, Báró Kemény Zsigmond. Nyújtsd ide a kezedet. Tessék. Isten veled! Hová még? Édes szívem! Drága angyalkám, engedd már el a jobbomat! Rá szeretnék gyújtani egy cigarettát. Higgyétek el nekem, nincs jobb, mint egy ilyen remek vasárnapi jó ebéd, kitűnő fekete, és egy remek cigaretta az ember jobbjába. De hogy érzed magad, szívem? Remekül. Mennyi a pontos idő? Hát bizony, fiacskám, már 3 óra múlt 10 perce. Az lehetetlen. Miért volna lehetetlen? Mert lehetetlen. Na, mert én megkérdem a pontos időt. Tizenöt óra 11 perc? Hát ez a Jósi az egy hülye, apukám, hát te nem tudod, hogy mi volt itt. Mi? Hát már majdnem úgy volt, hogy holnap temetni. Jaj, de hát te egészséges vagy. Igen. Egészséges igen. Vagy, biztos. Biztos. Biztos? Biztos. Akkor azonnal dobd el azt a cigarettát. Az drága kis anyukám. Nem anyukám, azonnal dobd el a cigarettát. Mi? Mától kezdve itt új élet kezdődik. Cigaretta nincs? Sardinia nincs, liba prólék nincs, fekete nincs. Mit nevetsz, Lajos, mit nevetsz? Te se fogsz ide járni minden vasárnap zabálni? Na de kérlek, hát... Látod, ebbe speciál Lajoskám igaza van. Író művei, írásai szerepelnek. Kelen László a humoristák ifjú nemzedékéhez tartozik. Karinti Frigyes... Enév után azt hiszem, nem kell semmit mondanom. Kelen László komoly, civil foglalkozását tekintve előkalkulátor, csak másodállásban humorista. Talán emlékeznek is műsorára, előre kikalkuláltam, ez volt a címe. Számítottunk azonban mostani sikerére is, és úgy kalkulálom, hogy ez a siker bejön. Egy egészen régi és egy modern témájú írását választottuk. A régi, találkozás, a 600 ezer éves rokonnal, a világhírű magyar ősemberrel. De hallgassuk Major Tamást. Az ősember hangján Kabos László szólal meg. Vértes professzorultól hallottam arról, hogy a kutatók a környéken talált használati tárgyakból mindjárt következtetéseket is igyekeztek levonni az ősember szokásaira, életmódjára vonatkozóan. Megállapították például, hogy az ősember nős ember volt. Tudnélik, egyetlen ép agyakkorsót sem találtak a környéken, csak egy jó csomó cserepet, és ebből mi másra lehetne következtetni, mint arra, hogy ezeket az ősembernél ő nagysága vagdosta a földhöz, ha valami nem úgy ment a ház körül, ahogy ő azt elképzelte. Persze az ilyen megállapítások csak hozzávetőlegesek, hogy biztosabbat is tudjunk, ahhoz ugyebár folytatni kell a kutatásokat. Ne folytassák az égre, kérem! Nehogy folytassák a kutatásokat! Bocsánat, de kicsoda maga! Nyám-nyám vagyok! Csak nem a vértes szőlősi ősember! De én vagyok! De hiszen magát Sámuelnek hívják! Mikor megtaláltak, akkor magyarosítottam! De nyam-nyam voltam az előtt. Ígérje meg, hogy nem folytatják a kutatásokat. Miért nem akarja, hogy folytassák? Ha folytatják a kutatást, esetleg megtalálják az asszonyt is. 600 000 év után végre független vagyok. Erre maguk folytatni akarják a kutatásokat? Ne aggódjék. Amíg nálunk valami folytatódik. Inkább meséljen nekünk valamit, kedves nyám-nyám úr. Milyen volt az élet 600 000 évvel ezelőtt? Jó! Hát nem nagyon lehetett ugrálni, de azért megéltünk valahogy. Ha leütöttek egy bivajt, például azt hogyan osztották el? Jó! Hát aki javasolt, hogy le kéne ütni, azért lett a bivaj húsa. Aki a javaslatot ellenőrizte, azért lett a bivaj szalonnája. És aki a javaslatot jóvá hagyta, azért lett a belső rész. De aki leütötte, az mit kapott a bivajból? Annak megígérték, hogy a következő bivaj teljesen az övé lesz. Aha. Na most. Az igaz, hogy egy ilyen bivajnak a leütését mindig nagy ceremónia erőssze meg? Hajjaj, de még mekkora! Hát kezdődött azzal, hogy a törzs főnöke, annak helyettese és a bivajügyi fő előadó kiutazott külföldre. Ezek jó ideig aztán kin voltak. Azért, hogy tanulmányozzák a bivaj leütés legfejlettebb külföldi módszereit. Értem. Utána visszajöttek, és leütötték a bivajt. Még nem! Előbb kiértékelték a tapasztalatokat, aminek az volt a lényeg, hogy a bivaj sokkal jobb hátulról leütni, mint előről. Ahogy eddig csinálták. Utána leütöttük a bivajt. Hátulról. Dehogyis, előről. A régi módszer szerint? Persze! Már mindjárt az elején az új módszer szerint ütjük le, akkor legközelebb nem küldenek ki minket külföldre. Tifika, őstifika. Értem. Meséljek mi? Persze. Ezek szerint sokat vadászgattak abban az időben. Igen, meg halásztuk. Tehát a vadászat meg a halászat volt a fő foglalkozás. Igen. Ezekből éltek. Dehogyis. A másodállásból. És milyen másodállások voltak abban az időben? A vadászat meg a halászat. Vadászat meg halászat, de hát ezek fő foglalkozások voltak. Igen, ám csak, hogy másodállásban fordítva volt. A halászok vadásztak, a vadászok meg haláztak. Logika, ős. Na de! Miért kellett a vadászoknak másodállásban halászni, amikor a halászok főfoglalkozásban halásztak? De csak immel ámmal. Mert ott volt a másodállásuk a halászal. Értem. Akkor jó, mert én még most se. Fifika. És mi lett volna, ha megszüntetik a másodállásokat? Akkor nem tudtuk volna teljesíteni a vadászati, meg halászati tervet. És általában teljesítették ezeket? Vagy teljesítettük, vagy az ismert okok miatt nem teljesítettük. És mik voltak az ismert okok? Hát azt senki se tudta. De gyakran mondogattuk, mert a jó hangzott. Tehát az ismert okokra mindent rá lehetett kenni. A világon minden. Ha valami az ismert okok miatt történt, akkor senki nem kérdezne semmit. Meséljek még. Persze. Például arról, hogy problémák voltak-e abban az időben. Persze voltak. És mit csináltak a problémákkal? Igyekeztünk megoldani őket. És amelyiket nem sikerült? Azt rosszul értelmeztük. Az mit jelentett? Az ugyanolyan volt, mintha megoldottuk volna. És nem vonnak felelősségre? Nem, sőt, ha még ráadásul az ismert okokra is tud hivatkozni, talán még elő is léptetik. Mondja, hogy jutottak maguk előre? Nézze! Mi akkor még nem siettünk. Tudtuk, hogy miénk a jövő, csak addig kellett igyekeznünk, amíg kiemelkedtünk az állatvilágból. Értem. Már még ki nem emelkedtünk, félő volt, hogy az állatok emelkednek ki elő. És miután maguk kiemelkedtek, biztosak voltak benne, hogy az állatokat már nem emelik ki? Biztosak! Csak nem tévedtünk. Nem! Nem, dehogy is! Azért mondom, mert a főnök mindig nagyon vigyázott, amelyik állat ki akart emelkedni, az rögtön lebunkózta. És most egy utolsó kérdés. Hogy tetszik itt magának nálunk? Legyek őszinte. Ahogy jöttem, itt is, ott is találtam sok hibát. Hát igen, vannak még hibák, de azokat rövidesen kijavítjuk. No! Már a kőkorszakban is ezt mondtuk. Mindenkinek mást mond, mást jelent a név, Karinti Frigyes. Van, aki a Mici Mackóért áldja. A diákok, amatőr színpadi szereplők, a tanár úr kérem, vagy az Így írtok ti egyes darabjaiért, az emberke tragédiájáért, a versmondók ember hangjáért, de nem is sorolom tovább. Karinti teljes életművét alig ha lehet pontosan megismerni. A Magyar Rádió Karinti színpada évekkel ezelőtt élt a gazdag lehetőséggel, felvonultatta korszakonként, témánként egybegyűjtve alkotásait. Sok adást telt ki belőle, hogy pontosan hány már nem emlékszem. Mi most a vidámírások közt csemegézünk. Az első a sarkutazó. Akik megszólaltatják, Bogáti Vera, Hladki László, Kőmíves Sándor, Lorán Lenke. Mi az kicsöngetett? Semmi, ma elment. Mi az, hogy elment? Ki volt az? Valami olyan vigécféle. Mondtam, a nagyságos úr nem fogad senki. De hát az csak megkérdezhette, hogy mit akar. A nagyságos úrral akart beszélni. Mondtam, nem lehet, tessék más. Jól van, Teréz, az rendben van, hogy nem enged be akárkit. De azért mindig meg kell kérdezni, hogy ki az, aki keres. Hiszen megkérdeztem. Azt mondja, valami skafák, azt mondja. Az. De úgy is néz ki. Skafák, nem a nevére vagyok kíváncsi, hanem hogy kisora az illető? Azt mondja, hogy sarkutazó, azt mondja. Micsora? Azt mondja. Szerencsétlen. Az a, olyan szerencsétlen képtem. Azonnal szaladjon utána, még nem lehet messze rá, hogy bocsánatot kérjek tőle, és hogy várom, hogy nem tudtam. Na, azonnal hozzam. Elhozhatom. Ilyesek. Fényi nem kerületett messzemre, hogy két bal lába van neki. Jó, van. Na, siessen. Mi az, mi történt? Hogy mit ordítok azt, hogy ez a lány hülye? Elküldi. Kit küldes el? Képzeld, micsoda megtiszteltetés. Egy sarkutazó keresett fel. Egy valódi sarkutazó. Még nem tudom, Mellik. Lehet, hogy a bőrdezredes álnéven. No, és? Azt kérdezed, no, és hát elfelejteni látszol, hogy a Balmazújvárosi Földrajzi Társaság elnöke vagyok. Nem akarok dicsekedni, de ez az ember egyenesen hozzám jött. Engem keresett fel először, lehet, hogy direkt leutazott Balmazújvárosra, hogy nekem bemutatkozzék. Az embernek megvan az a kis hírneve. Biztosan olvasta a sarkövi jégtorlaszba fagyott ősbólha görbületének bérése sósabbal című értekezésemet, amit külföldi lapok is átvettek, és tudja, hogy szakértője vagyok a sarknak. Mit fognak szólni a pesti sark kollégák? Az akadémiára Kugotovic meg a csónoki meg fognak pukkadni, hogy az első sarkutazó, aki hazánkba jött, először is engem keresett föl. Na, várjunk, a Kogutovic ne pukkadjon meg, az egy igen jó ember, egy nagy tudós, az vett a feleségének egy rókabundát. Most ne fejtsek ostobaságot, hanem eridj a konyhába, nézz körül, hogy a nagy utazót megkínálhassuk valamivel. Mondd kérlek, hogy néz ki az az ember? Fiatal? Hát biztosan, magas és szőke, mint a norvégek általában, a neve után ítélve. Norvég, de miért kérdez? Ja, hát, hogy mivel lehetne megkínálni? Ha igaz, hogy szőke és magas... Igen, hát akkor a legszebb volna egy kis fókapecsenyét tudnék adni neki. Stílszerűen, de hát ebbe az átkozott fészekbe még fókapecsenye sincsen. Hozzá jó erős pálinkát és kekszet, meg kétszer sűrgetnek. Igen, jó. Tudod mit? Hívd meg holnapra ebédre. Addig körülnézek, lehet-e fókát kapni a piacon? Vár. Én is átmegyek a szobámba, egy kicsit átöltözködöm, és szólj Teréznek, hogy vezesse be ide a szalomba, hogy ünnepélyesebb legyen a dolog, aztán szóljanak nekem. Erre tessék, mindjárt szólok az úrnak. Na, gyűjjék már, Na, ugye? Maga szemtelen. Na, mi volnék én szemtelen? Mert be se jelentett az úrnak az előtt. Na, hát ki hallott ilyet? A skafákot be se jelenteni? Kirúgni azt igen, de be se jelenteni. Mert az úr azt mondta, hogy ne engedjek be eladókat. Csak amikor hallotta, hogy sarkutazó, akkor szalajtott utána. Igen? Na hát. Ez érdekes. Na, itt úgy látszik lesz. Mondja csak, fiam. Na. Milyen cipőkben szokott járni az úr? A billenbe járna. Na, mit érdekli az magát? Jó, csak ne legyen olyan kek. Azt kérdem, szokott-e gumisarkot hordani, vagy nem? Hát kérdezze meg tőle. Mindjárt gyűjünk. Ott te. Üdvözlöm. Boldog vagyok, hogy megismerhetem, és bocsánatot kérek, hogy csak ilyen egyszerűen tudom fogadni, de hát ha bejelentette volna magát levélben, kérem foglaljon helyet. Igen? Köszönöm. Tessék, nyugodtan. Hát kérem szépen, igazgató. Mi nem szoktunk prospektust küldeni előre. De hogyha parancsolja, kérem... Kérem, ha ajánló levelet gondol, arra igazán nincs szükség. Ha figyelemmel kísérte a Földrajzi Társaság legutóbbi kiadványait, bizonyára olvasta szerény dolgozatomat, amiben mint szerény elméleti ember magam is hozzászóltam a sark kérdés nagy problémájához, aminek ön a gyakorlatban a hőse. Szóval az igazgató szintén, ne? Igen. Jaj, hozzászólt. Érdekes. De milyen szépen beszél. Hogyne. A sarkövi jégtorlaszba fagyott ősbolha természetrajza is, hát ugye nem olvasta, netán. Tessék? Igen. Dehogyne, a tolnaiban, ugye kérem? De talán nem került el figyelmét a északi fény görbületívének vertikális mértékegységesen. Ja, Tudom, kérem, hogyne, mérték. Mérték. Igen, kérem, hát hogyne, lehet kérem mértékre is. De jobb azt kérem megrendelni. Hát mi ez, halandzsázik velem, vagy miért nem értek egy szót? Bámulatos, ahogy így elnézem az ember, nem is hinné, hogy mi minden lehet mögötte. A feleségem azonnal jön, egészen boldog, hogy megtisztelt bennünket látogatásával. Ja, igazán. Na, kedves a nagysás asszony. Igen. Ő is lelkes olvasója az expedíciós műveknek. Szabadna kérdeznem, melyik expedícióhoz méltóztatik tartozni? Én nem az expedícióhoz tartozom. Nem, az a kón. Az a kón. Az vezeti az expedíciót. Mit beszél ez velem olyan cifrán? A kukkot tetszik gondolni, ugye? Hogyne, igen, kukk. Igen. Tetszik ismerni őt? Hát személyesen, nem csak úgy a műveiből természetes. Igazán? Tetszik is a műveiből? Igen. Érdekes. Na de hiszen, kezes kollégám, ugye megengedi, hogy így szólítsam, mint a közös nagy gondolat harcosát. Ó, kérem, hogyan? De csak mit akar ez a harcok? Hát kérem, én külső képviselő vagyok. Az nálunk olyanféle, mint az igazgató. Igen, kedves kollégám, engedje meg, hogy megcsókoljam, mint házam vendégét. Eszkimó módra, a sarki hagyományok szerint. Dörzsöljük össze háromszor az orrunkat, de... Nagyon kedves ember. Hol lehet ilyenkor az ápolója? Kollégám neve után ítélve, nem de norvég. Már hogy én? Igen. Ja, igen. Ezek vannak ugye összeköttetéseim a norvégekkel. Igen. Rokonok is vannak, úgy Szegről, Norvégről. Igen. Norvégin kesef. Engedje meg, hogy norvég módon is üdvözöljön. Nem norvég módon. Puszi. Én... Skolt! Tessék? Mondom, Skolt! Na, nincs Skolt, nincs Skolt. Egész kellemes meleg van itt. De jó is, én tetszem ennek az embernek. Azt elhiszem, aki annyi hideget szenvedette. Hát bizony kérem, nagyon hideg volt a télen. És igen. Még hozzá mind a két sarkon. Na végre, hogy rátérünk az üzletre. Na, hát kérem. Igazgatórat bizonyára érdekelni fogja, kérem. Így mindez, jó, amit mondtad. De várjuk meg a feleségemet, hadd legyen ő is elbűvölve, hogy szemtanútól hallhatja a csodálatos világ leírását, hogy hát milyen is az a sar? Olyan, kérem, hát az valami remek. Olyan nincs több. Tökéletes, kérem. Úgy jár rajta az ember, mint a bársonyon. Nem érzi a súlyát, igazgató. Értem. Természetesen a sarkok táján a gravitáció kisebb. Nagyobb lévén a föld centrifugális forgásának sebessége. Nézzetjük G plusz A per C. Igen, A per C. Ez egy nagyon jó A per C. A per C volt. Igen, már megint kezdi, pedig az előbb már volt egy világos pillanat. Hát persze, tekintetbe kell venni a magas szélességi fokot. De kérem, szó sincs róla. Van alacsony is. És nem széles az, csak éppen akkora, amekkora kell. Na és ha széles, ugye le lehet vágni belőle. Levágni! De van minden számban megfelelő, kérem, prima. És mindenféle színben, ahogy tetszik. Aha, vagy úgy értem, az Aurea Borealisra, az északi félre gondol. Ó, az remek lehet. Ja, persze. Ja, hogyne. Ha van fényreklámja is a cégnek. Nem tetszett látni? Én sajnos mindezt csak elméletből ismerem, de onnan aztán nagyszerű. Mi, azt látom. Az igazgató úr szakembernek látszik az iparban. Talán valamikor szintén tetszett foglalkozni. Hát könyvem jelent meg, a mágneses sarok interferenciája. Igazán? Mágneses sarok? Na hát, az érdekes lett. Olyat én nem is hallottam. Abba könnyű lehet a szögeket belevenni. Különös tekintettel a baktérítő elhajlására, mutáció következtében. Hogyne. Kérem, hát az csak természetes. Teljesen igazgató. Igaza van az igazgatónak. Ne tessék félni. Nem, elmúlik. Nem szabad ingerelni. Na, hát kérem, az a baktérítő, annak is igazsága van ki. Kérem, el kell téríteni az embereket a baktól. Na, hála Istennek, jön már az ápoló. Ide melegem lett. Hát kellett ez nekem. Kedves kollégám, engedje meg, hogy bemutassam a felesége. Ó, Krisztián. Én csókolom. Boldog vagyok, hogy megismerhetem a sarokok hős utazóját. Ó, kérem. Aki annyi jeges medvével és rozmárral nézett szembe. Ajvé, ez is? Mit akar azzal a rozmárral? Hát hogy ne kérem, ugye? Hát az én pályámon az ember sokszor kell, hogy rozmár szemet néz, hogy a farkasokkal. De mit akar a jeges medvével? Csak egész kedélesek, kollégám. A feleségem nem haragszik meg, ha eszkimó módon üdvözli. De tessék? Igen. Ja, az a háromszori orváltás. Nem, azt én csak zsebkendő végről szoktam. Az eszkimók ugyanis úgy köszöntik egymást, hogy háromszor összerúgják az órukat. Na, kedves kollégám... Azt mondják, hogy költ. Igen, ez költ, igen. Kedves kollégám, egy percre egyedül hagyom. Megyek telefonálni a Földrajzi Társaságnak, hogy estére egy kis bankettet rendezünk a nagy utazó tiszteletére. Hát semmi különösebb. A féle svéd ízelítők, egy kis pelikán pecsenyével, igen. Addig a feleségem érdeklődéssel fogja hallgatni, amit a sarkokról tud. Igen. A viszontlátásra! Csak tessék! Kolcs! Várm! Igazán nagyon örülünk, bár én nem ilyennek képzeltem el a sarkok utazóját. Tessék! Mondja kérem! Csak ugyan a feleségének tetszik lenni ennek az úrnak, vagy csak ő gondolja? De miért kérdi? Hát, milyen lennék neki? Gondoltam olyan ápolóféle, igen. Na, de hiszen mindegy, ugye. Ez hogy mióta van a kedves férjének ez a baja? Miféle baja? Hát az a kis idegesség, ugye? Ez egy fejidegesség itt az agyban. Jaj, hát azt hiszi, hát talán csak nagyon meg volt illetődve, hogy szemtől szembe áll azzal az emberrel, akinek a fejét az északi fény fonja körül láthatatlan a glóriába. Tessék? Ja, kérem, az lehet. Igen. De jó Isten, úgy látszik, mégis a másik volt az ápoló. Én legalább szóba hozta az üzletet. Ez meg csupa jeges medve, meg glória. Mit mondott, kérem? Semmit, csak a kedves férje volt szíves érdeklődni a sarok miatt. Igen. Tehát én voltam bátor, kérem. Na hát nézze, hogyha így magunkra maradtunk foglalva helyet, hát én bevallhatom magának egész őszintén, hogy engem a sarkok nem érdekelnek. Attól csak az uram van úgy oda. Na de hát hadd legyen meg az öröme! Na de kérem, nagyságsasszony, nincs igaza nagyságsasszonynak. Kérem, az a sarok a legprímább dolog a világon. Kérem, sokkal jobb a többinél. Kérem, úgy jár rajta, mint egy tepihen. Kérem, tessék megpróbálni. Isten ment, hát engem jobban érdekel az, aki utazik rajta. Mondja, kérem, maga Norvi? Mit akarnak ezek azzal a norvégcsok? Kérem, nagyságos asszony, tessék nekem elhinni, az angol áru sokkal jobb, mint a norvég. Borzasztó hideg voltok? Hát ott fenn a jeges medvék és a rozmárok között. A végtelen a homezőkön. Ismerte szegény Amundsent? Az is egy jeges medve. Ja, hogy ne kérem, nagyon jól ismertem, sokáig voltunk együtt. Jaj, hát jó lenne már egyszer egy jó kis meleg, mi? Azt hallottam, hogy a norvég utazók csak kifelé olyan hűvösek, de a szívük az tüzes. Szeretnek csókolni? Ne tessék olyat hívni. Ne, te jó Isten, ezek mind belém szerettek. Mondja kérem, és volt repülőgépen is. Repülőgépen? Igen, repülőgépen, na hát Bordő kapitányon mondjuk. Az is egy sarkutazó. Nem, azt kérem a Schwindler. Hogy? Azt kérem, használhatatlan árutad. Az tönkre megy egy hét alatt. Jó, de miért? Hát láttam a képes labban. Nagyon csinos fiú. Ne, nem szolíd ember, azt kérem. Nem? Oh. Tessék egy próbát tenni velem inkább. Tessék hagyni azt a kapitányt. Ilyen féltékeny rá. Talán tettem magát. Kérem. Ha muszáj, én belemegyek abba az eszkimó dologba, és amit a kedves férje mondott, csak tessék nálam vásárolni legalább egy fél tucatot. Micsodád? Hát sarkot. És fél tucat sarkot? Hát hiszen összesen kettő van. Nekem? Akár 9 tucat is. Tessék nézni. Hogy érte? Tessék, kérem szépen. Itt van. Tessék. A legszolidabb, a legtartósabb. Legklímámabb, kémámorgumi sarok, kérem. Jaj, nekem, hagyja, szállja rá magát. Na, hát egy fél tucatot nem csalkozott. Hagyja abba, te merdolkodott rá, te. Na, kérem, az eszkimó puszi. Hagyja a dolgokat, mondom, férjemnek. Szemtelen, aj, gazember, Dani! Dani! Rögja ki ezt az embert úgy, hogy a lába se érje a földet. Na, gyerünk kifelé. Na, az lehet. Kirúgni, azt lehet, de be kell jelenteni, azt az nem. Na, kifelé. Ne! Nem kell kurblizni. Önindítom van. Sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Passer dans leurs doux écrins le temps des flocons. C'était charmant. C'était charmant. C'était charmant. Le temps des roses. Quand on y pense, paupières closes, mais les roses d'aujourd'hui sont artificielles, et les filles vont cueillir des fleurs, été comme hiver. Elle ne supporte plus l'ennui, ces demoiselles. elle se grime le corps et le cœur et vont prendre l'air. Thank you.